Ba't sumpa mo sa akin na magmamahalan hanggang sa hantungan? Bakit bigla kang nagbago at nagawa mo sa pangdamdamin ko? Mahal, balik ka sa piling ko at damhin mo yaring pag-ibig ko. Iba't sumpa mo sa akin na magmamahalan hanggang sa hantungan? Kang nagbago at nagawa mo sa tanong damdamin ko. Mahal, tanging ikaw, laman itong puso at damdamin ko. Magbalik ka sa piling ko at damhin mo yaring pag-ibig ko. Mahal, tanging ikaw, laman itong puso at damdamin ko. Magbalik ka sa piling ko